جنت پار بھائی جنت مطلب دا دا جنت دا مدیا دا او دا قیمت دی مدیا آگا مال نفسنا دا مومنانو او مال نردی یقاتلون فی سبیل اللہ مومنان بخفل بدنونا او مالونا اغبا اللہ لورکی اللہ فولدہ وقت جنت ورکی دلو ایتا اخفل مال او بدن اغبا اللہ لورکی رے نو دے وہ یاو کنا زما مالم دا اللہ لے زما بدنم دا اللہ لے نو ایتا پکی دا اللہ کو خوکا کنا دا اللہ کو خوکا کیوکا سنگ تا اخفل بدن اللہ لورکی رے نو دے وہ یاو نو اینا دا خدا اللہ نرے دا اللہ رے مجھے چدا اللہ سبحانہ و تعالی بستاری بدن کیوا ذکر دا اللہ دا پیغمبر شکل صورت اللہ تو محبوب دے اللہ وی اے مومنانو سورہ بقرہ کی وی اے مومنانو ادخلوا فی سلم کافا داخل شیف اسلام کی پورا پورا دا بدن دا دا اللہ دے اتا اللہ لور کرے دے دا پورا دین اسلام کی داخل دے ننے داخل دیو جنہ تو پورا دے ہمیشہ جنہ بس پترے ور سرا دے او گرہ خرائی نتا سنگ دا اخفل بدن دے اللہ لور کرے دے ننے دے ور کرے در وجنی پا اخفل خبر دے دا شان اخفل مال اتا اللہ لور کرے دے نکرتا فل مال اللہ لور کرے نبیا دے اللہ پر رضا کی لگے تو مال لگے پسوانی بدعات باندھی لگے شرکیات کی لگے بدعات باندھی لگے رسوم و رواج نو باندھی لگے نتا خو مال اللہ لندے ور کرے دیو جن حدیث پاک کی رانی کہ اللہ پر رد قیامت باندھی تپوسن کیسو میو پاو تپوسن چندا لے چی من اين اتصوته لكم دين لكتل الامال وفيما انفقته اپسكي لقول الامال دا مال دي كتل سنجاري او لقول سنجاري نوك چرچا مال غلطي طريقي سر كتلي ناغا صحيح جواب نشور قولي صحيح جواب اگر نشور قولي دا شاني کمال پا غلط دا کی لقولي یو دے درگاہ جوڑی گیا نوم دے ویوان دا والا او پدی درگاہ جوڑکا پدی وان دی درگاہ جوڑکا درگاہ تی جوڑکا نوک چرتا دغیا چرتا سوک میلس راولی نزل وی علا پیسی راکا میلس راولی آئی کم دے ورکی مطلب دا کمال لگئی نکار سنگا طریقی سرچی نتا نخپل بدن اللہ لور کرے نخپل مال اللہ لور کرے رے ان اللہ اشترا یقیناً اللہ اس کی جمع میں نامنا نفسنا رے و مالنا رے بے ان لہم الجنہ یقیناً دپارا رے بے جنت جو قاتلونا جگڑا بگئی پلار دا اللہ کے پس وجن بخلق ویقتلون او دیب موجلشی لوز پدی اللہ وانجلشتیا پا تورات انجیر و قرآن کریم کی دریوارو اسمانیو کتابونو کی دعواتا دا ومن اوفا اوسوگ دے دیر خبورا کون کے دیوادی ہی دیاہدی ہی قوادی اکلیوانی من اللہ دا اللہ نا اوسوگ دے دیر خبر کو ان کے بیاہ جی ہی پوادی پورے والی بن اللہ دالانا یہ سو دالانا پلوا دخن شو پورا کولے پذیر والی بے بائی ایکم اللہ لی فسودا گرے پلا روان دے بایا تم نے کہ سودا گرو کتا سو بائی بائی اللہ سرا او دار کامیابے لوے وذالک او دا هو الفوز العظیم امدار کامیابے لوے کتا خپل مال او خپل بدن اواز اللہ لور کرل اللہ دلداری وقت جنت در کرے دے اتائبون العابدون دے وئی دا چرگ دے ما اخوالا لے بمینا چرگ دے ما اخوالا لے بمینا دا جانی بند دے ما او خنور مطلب را پتابداری بمیرا ایسارے ما او دا تراوی کئی آنی دوریا تراوی پولی سنجائی تراوی پولی دا سیوی چھے دا او دس پول دیل رات للا او بیا اللہ تا ادری دل مدارات لل گراندی ادری دل گراندی او بیا جدے اللہ تا ادری گی مجھے شروع شنو تراوی پول ادا سیلی جسن جنیت اتری اللہ اکبر انو الحمدللہ رب العالمین جوڑ بز زر زر زر زر زر زر لکتا با پدی مانی نی پولی گی چھتے کم بیل گیا دے ہاں صرف دا یو وزن ذکر ہے چر تا حق لفظ راشی نو حق نو بر جوڑے ادوار پسی راویق شیع او بس یو دا سیلا کتیم کی دکان لواجی با گرل گرل گرل گرل اللہ اکبر راشیق شیع او ویدو با دریش پیکی با ختم کم دریش پیکی با ختم کم نو زانم وجنی آخلکم وجنی او آگا با سی بازی تی چیزے ہو لگی دس ٹکٹ کی آگا سر ان ٹکٹ کی دوار سر نے ٹکٹ کی نہ دے سبحانک اللہم وی نہ اعوذ باللہ وی نہ بسم اللہ وی او جی کل عرض ہو رسول ہو تو رسی آنے جو سلام کرنے ہمون کاری کے دور پسی تراوی کن اغیل آپا کلار گئی قسم دے کاری پسی ما دا آپا لنا دا یعنی درود درست کرائی آیا میں رب ربنا آتنا درست کرائی بس قدوری جزا دا غیر محبت ہو رسول ہو غیر من آدھا سلام کر دولی نو کس جزا پل زانی مون پا کلار کن اغیل رسی پا اغیل بدمانی کن و او نم اگر دغه کتاب لیکلے دے مولانا عبدالحق صاحب او ما ورته ویلی چې دا ولیکه دې تراو باندې یہ تراو باندې چې دا زر درې کوي په دې باندې ولیکه دا بیا چې کله ختم نه جوړي چې څو بلکونه یو یا دا هغه نقشي هغه باډمي چې کوم کاغذونه نه جوړی نو هغه تارون لواچي هغه باندې کی او سڈیر دانی کی او یاد یا چین مٹی آئی راری علیشی میں پہلے دریو خبر وانی ہوں کتاب بودی کا میں تقریباً سو یو نیم کال کی گی چی دانی وطویلی آن آغای اولی کل اس چاک شہر ہے پہلی مسئلو وانی مقصد ملا دے چی دا خلقو اصلاح امون غرض دے مدی کی یو اوالا رکی دیشی دا با آغای راغس کی چی آغا وی یو خود دین از لخط طریقہ نخیمہ چی دیر ضربت اخلاسی گی می کوا سوئی می کوا لگا دا زمون دا خبرانو دا دا علماء دیوبند دا پتاوی خبر وی دین اگر او خطر رفع مغدا چی می کوا او دا اما چی دا شی دا سر انتی کٹکے او آغا سر انتی کٹکے نو اصرا چی تیگا سبحان ربی العظیم دا پارا او می ہو آیا بس ضرم یہ دیر رکو کل پکار دی سبحان ربی العالی ویل که پتی پاتی سنو دی ویل واجب خونی دی کاؤ ناو نو فرد او پتر تو فرد و دو واجب وانی مود فرادی دی او دی ویل سنت دی و خیر دی نیو آیا تا اچھو والا راجی چیز داشانی سی دی لگا ایلا بنی چی تندیلی لگی پر مکوانی نظر را پورتا کی گا سبحان ربی العالی مو آیا تا ملوانی نور بے نظر کے ملوانی جسل منٹر کی گی مجھے بگی مزم کرے او تراویم کرے او دا خلق اور پسی دمرا خوشحا لئی تور خدای لیوانی کی کہ ایمانی ناغم خدای لیوانی کی او کاغا مقتدیانی ناغم خدای لیوانی کی بس بسی سامی دا سی دغر دی زر زر ورک لیو بس زمین دا دی قبلی پلا جماعت دے کبیل جماعت ولوئی یو پیرا دا امام لیوی منگا لزر مگرا کونا دا ضرورت نگا لئی غیتا لگانو نستاسو شا نظماؤ شا آقو سناک ضروری غیتا لگانو نستاسو شا نظماؤ شا دا جان دا تولو دا لگانو نکی یہ خوڑے خوشا لئی دیر خوشا لئی پدی پانی پکار دا ایسا رو دا خدای عبادت دے دا خدای عبادت دے دا آیت تورات کے لئے انجیل کے لئے چلا وئی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا دا کم دیکھے دینجیل آیت دے کدر زبور آیت دے کدر تورات آیت دے دا سورہ مزمل آیت دے اللہ وی قرآن کریم آپ پکلار پکلار لولا نو خیر دے دا فرض نہیں نو معمولی جلتی آتا لجائز دا معمولی جلتی لجائز دا خدا سے خون نہ کرنے جی اگر بدی پتہ نہیں بوئی دیجی دے کم دے کی عرم دے دا سے ویل میری پکار نو زرین دا مولانا عبدالحق سے دا کتاب چھے دے ہر قاری کی اگر تراوی ورکی نو اگر دا پکار دے اگل ادا پکار دے او کاش کی جدا میں ملوے لے جدا مسلم با جولی کا چی اجرت غسطل پا تراؤو باندی دا حرام دی جدا میں ملوے لے ادین پا جلی کلے لے نخواب ہو او باز دادرین ملوان دیکھر لے الحمدللہ پائی باندی کلے لے نو او دا غسطل دا پا تراؤو باندی دا حرام دی او دا انشاءاللہ قبل وقت میں دا غسطل کتاب رو موقع اشاعت اشاعت التوحید و سننا اور علماء دیوبند نو دا علماء دیوبند دا فتاو حوالی بدرکم چی آگئی وی اجرت غسطل پا تراؤو باند دا حرام دی او دے وی چی دی وقتی تنو دا سکار غاری وی نا پا مونگا باند پاسی ریس پرخی ہے پسیشی پا مونگا باند پاسی ریس پرخی ہے دی برا دی لڑائی کی دریس پرخی نو چی کل پا آگا پرخے پا آگا سوری کی چی آگا دیوان تنیدین وان الاسانی مجھے پا دویم سپرخی آنے جوڑے دا وان الاغرانی تو دویر اغرانی ولنی او اسانم ولنی چی پا دی دریم شکم چی دی جب لنی دے دے آگا سپرخی باندی چی دیل دنیدار خیری سپرخے وی نو دے وی پا مونگا خیری سپرخی پا خیری سپرخی یعنی مونگ پا زیونی سما لگی دلی را نو تو بایس کتاب زیونی سما لگی دلی را ان دے وے نہیں گا لس ختم کو لس بڑی نہ کول کو کرے لس زائے تعالی کو ملا وی دے نا او دی وجہ نتی کر دلو کی ختم کی روجی ختم نہیں نی بیا یو بل لو تا وے سورۃ وٹ کرے تا سورۃ وٹ کرے نی وے مال کو دمر را کری یو بل وے مال دمر را کری ہاں ندی لو پار گئی حضرت رحم اللہ وی یو پیروی یو کاری ما تبي تغلى تراوي دركوما لما ولا يمكن ما رد على عندي خيري يا غينا خالص تخذي برضا دركو أو زوف ديكوني ما إذا خذ وبدي أكن لكي وبدي تراوي وبري كي خذ تراوي خذ مشي لدولة كينا يوشتيتون فاين ولا ورك مي بيك على يقرأ كان دمرا لدي مي ما ولا يخذي دستاوي خذ ما لا غلا عندي خيري ما لا غلا عندي خيري استاخو نيد خذي درزانو استاخو نيد كيسو انو کیا غا علم اگر اگر خیلی او ما او تا چمیانی نمونگا او تا لنگ خیلی بس او دیو کول گواری نو بیو کی نجوڑی بیا اگر سور کی سور یکی نو ای باز بیا اگر خفر دیو جنا پکار داده و تو او نم با ختم شروع کو پا اول روجه بانده با من لشورو که سباب روجه نم با تراوی شروع کو یو کم بیرشم بانده با ختم کو نجوڑے ختم من خوبا دلارے تب ہم ور پسی خوبا سوچو لارے ترکی گی بمنا آگل بم نیگرانا او دا آگل بم دا ذہن دا وٹک وٹک ہوئی دا لے دا ذہن نوزی دا او دری قاریان وی منگا سر دمر ختم دی منگا سر دمر ہو نا پو زان پو تج مسئلہ دا گا چتا تراوی ورکلی ندی آگا تا آگا چال تراوی نشو ورکولے چاگب ختم ہی نہ دے کرے ختم ہی تراوی نشی ورکول آگا چال تراوی ورکول شی اگدی چاگا ختم کرے دکا سامو کو اغم کرے او چی چاہ نہ دے کرے دے آگا نشی ورکول دے وہی نما سر دمرا ختم جی تا سر دگا یو ختم دے نور ختمی تا سر نشی چاہے وہی تا بخبر بانے التائبون دا خبر مبتدا محذوف هم التائبون اندی توبہ کن کیا العابدون عبادت کن کی اللہ حمد و ان کی اللہ السائحون رجہ دار یا السائحون کوشش کن کی بدین دا اللہ کی رکو کن کی سجدہ کن کی العامرون حکم کن کی پنی کئی واندے والناہون او من کن کی ان المنکرے دخل او دا اللہ نا او دا ونہ ہونے کی دی واو تا واو تا سمانی یا ویا عرب جسمارا گئی نو احد اثنان ثلاثه اربعه خمسه نچ ارضی نو و ثمانیه نقبل اوی واو ثمانیه ویا نو گرا اتایبون یو عابدون دوا الحامدون دری اصائحون سلور الراجعون پیل اصاجدون شپد الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر ات نگیل واوز سمانیه وی سوره کاو دمرا روان دیا و یقولون سبعت و ثامنهم کلبهم نال تکی ورسر واو روڑے دی والناهون او منک ونجیان المنکر دخلاو دالانا والحافظون لحدود اللہ حفاظت کونجیری دخدنو داللہ والحافظون لحدود اللہ حفاظت کونجیری دخدنو داللہ دا والناهون عن المنکر داری مانا کئی عن المنکر عن شرج والمعصیت وطیل المعروف السنة والمنکر البدعۃ دا مانا سوکھ گئی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری کی اگر مانا کئی والناهون عن المنکر او من کون کیا دغنا د منکرنا د بدعاتنا د بدعاتنا من کون کیا والحافظون لحدود اللہ حفاظت کون کی د حدود اللہ او زیر ورک مومنانو تا ما کان للنبی میری مناسب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او آر کسانو تا چی مان روڑے رے دا چی بخنو واری مشرکانو تا اگر کبھی جائی کلی قربا خاندان دخفل والی فرض آغنا جس کارش رہیتا انہم اصحاب الجحیم چی یقینن دی جہنم یان دی آیت لاندی ذنی مفسرینو لکلی لیا وی دا اللہ پیغمبر اندال اخفل مور قبر تلارو دخفل مور قبر تلارو مجھے الت لاڑو الت جی لاڑو قبر لا کل قبر لاڑو نو دا اللہ پیغمبر چکل اولی نو مور اگر خدا آزاد کی گرفتار دا اللہ پیغمبر مجھے روا اللہ فل پیغمبر تخیل مور دے دخلے آزاد کی گرفتار دا نو دا اللہ پیغمبر یو سات پس جڑل نو صاحب اکرام ورطوی اولی جاڑی نو دا اللہ پیغمبر وی ما اللہ نے اجازت گفتی دے چھے اللہ زد مور قبر تلرشم ابوا یو مقام دے آلتا دا اللہ دا پیغمبر مور مرا دا آلتا جنازہ شیر یعنی آلتا خسا شیر دا نو مارا دے خطا شوئے دا نو دد پلی مور قبر تا لرشم نو اللہ مالا اجازتو که چیاو لرشا نو مور خو مومینہ نو دا زنی بس جوڑے عرص راخلی زنی عرص راخلی دا مور اپلار والا جوندی پیشو لاغا ایمان رارو دا آغا خبری وی چی بیسانا گردی آیا کمزوری سند والا خبری دیا دیو جنہی اوسادی چی کلا خبر شید چی دا اللہ پیغمبر وردوی چی ستاپ لار خور جیوی انو آغا چی کلا خبر شید اللہ پیغمبر وردوی زمان استا دا دوار اپلار آغا خور جیوی مدلو دا چی دے خفن شیا نو ما اجازت وفتی دن اللہ وی دا ورشا دا مور قبر تا دیو جن مسئلہ دارا دا مسلمانان قبرون تطلل خجائی دی دا یو کافر قبر تم تلیشی نو اس کا مخشوی آغای قبرون تطلل نمانی نوائی بیمانا زتلو ما آغوی چی مسلمانان خو مسلمانان دی دا کافر قبرون تم تلیشی دا غی قبرون تم دلیشی ای خور لجلالی نکور قبرستان لم لرشا لرشا ای براد با دیوالی خود امرادا چی دریو فائدو دو پار قبر تدلل دی دو فائدی بشی درم بونشی کلچ تلاڑی دنیا نبج رموشی اخیرت تو لبدی لگتا وجو پی داشی او اگل بدعا والی نزان لبا مرگ مخلت یو زان لبن دعا والی نتچی لاری دو کافر قبر تا نو دو دنیا نظر آبی رغبت ش اخیرت طرف لبو توجی ش زان لب دعا وقتی دا و اگل دو دعا ونو بختی دیشو ذکا آگا دو کافر و قبرستان دی نا غیل دعا ونو بختی دیشو نوی ما لجازت شو در عالم نمور قبرتا ودلتا جمع ہوگا دیدل ناغد خدای عذاب جی گرفتار را نما اللہ نے اجازت تو مختی دے شہر را دا مور دا پارا دعا وارما او دا مور دا پارا تال منتو کم مفنہانی دا اللہ من اکرما دا اللہ من اکرم نذکر اللہ پیغمبر جلل اللہ وی ما کان للنبی میری مناسب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا آو کسان دا چی مائن روڑے دے دا چی بخن والی مشرکان تا اگر چوی دے خواندان نخبل والی پر دا گنا چی خکارش والی تا چی یقین دے اصحاب النار اصحاب الجحیم دوزخیان و ما کان استغفار ابراہیم اعتراض چول ابراہیم اعلام آو خپل پلار دا پار بخن نگفتا نجواب اونو استغفار گفتل بخن گفتل ابراہیم علیہ السلام پلار پلتا اللہ عم وعیدتین مگر دو وجد یو وادینا وعدہ ایہ چوادے کڑی ودا دی پلار سارا لأستر سرن لکا سورہ ابراہیم دورا سورہ ابراہیم کی دیکھ سورہ ابراہیم سورہ مریم لأستغفرن لك وما اقرا سورہ مریم اقرا سورہ مریم سورہ مریم اقرا بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام آیت اقرا وسلم قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه کان بی حفیا ویل ابراہیم علیہ السلام سلام علیک سلام بھی بتاوان دے فضلن لارما سأستغفر لك ربی زرد جبخن ووارم تاد پارد اخبر ربنا انه کان بی حفیا یقینن دے دے وما باند مہربان مہربانی تو ان کے سورہ ممتحنہ اگورا سورہ ممتحنہ شپیتم سورت دے کم چمارا رو لأستغفرن لکا سورہ ابراہیم اگورا سلورم آیت دے دایت نیندن ایسا اللہ قول ابراہیم لعبیه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيئا هم قبنا دي إبراهيم عليه السلام يعني هتلار قلتا جخام خا فخن بوارم تاد پارا أواج اختیار نغرم تاد پارا من الله العذاب دالنا من شيئ دس شيئ أو قرأ الله ويا چاہنی وادے ور سر کڑی وا چگ بتا پارا بخنا واڑما پوچی کل والا معلوم شیوی گا ان چدا دشمن اللہ متبر امین بیا بیدار شاگنا او بیا والا بخن نوتے نتل تو پورا اللہ وی وما کان استغفار ابراہیم او نو بخنا وختل لے ابراہیم علیہ السلام بلاک پلتا مگر دو وجلی اوالینا چی وعدے کڑی ودا یا حردی اخفل بلاک سر فلما تبین لہو فسر کلا چخکارش وزلتا انہو عدو للہ چی اکن اندہ دشمن دا اللہ تبرع منہ جدا شوئے منہ ددنا دے والا بسنا نہ دوتے مطلب دا ابراہیم علیہ السلام ورتا لا علم ایجو بخنا گفتا فتا ورتا نوا چدا زدی و عنادی دشمن دے او چکل ورل فتا اولگی دا انہو عدو للہ یقیناً دا دشمن دا اللہ دے انتظار شوئے دنا یقیناً ابراہیم علیہ السلام لعواہون خام خاتر دعا گفتن کے حلیم او صبرنا کوا یا لعواہون خام خاتر آج دکھا ان کے اللہ تا حلیم او صبرنا کوا وما کان اللہ اند اللہ چی گمراہ کی حکوم پس داغنا چی ہدایت کرے گئی تا تردی پوری چی بیان ہے اللہ گئی تا مایت تا کون آغس چی زان بچ گئی گئی داغینا ان اللہ یقیناً اللہ پارے و شیبان دے پوا دے مطلب دا اللہ اور لنور نور تقویت ور گئی انور یا بیان ہے چی دائی زان بچ گئی داغینا او نور مکلک شیعا ان اللہ یقیناً اللہ دد پار پاس شہید آسمان نو دد میں گیرا یحی و یمیت جوان دی کول کئی عمر کول کئی و ما لکم او نشتہ استاد پارا سواد اللہ نمی ولی انسوک دو سلان سیر انسوک انداد اندادی لقد تعاب اللہ پتہ کی سرا مہربانی کا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او مہاجرین و انصار واندیا الذین آغا انصار واندی آغا کسان واندی کتابی داری کرے وزد فی ساعت العسرتی پساعت دا تندستیا کی پساعت دا سختی کیا دیر دا سختی ساعت ہوا زکا چی بالکل گرمی انتہا ترسید لیوا فصلونا میوے کجورے آ برابر شیوے آگے سنبھالون گختل او لڑ مزلو اسدا اسباب کمے ہوا لڑ مزلو او دا اسباب کمے ہو دوبرا دا اسباب کمے ہو کہ لس لس کا سوا کیو گفوان نے نمبر پہ نمبر سوری گلا دین نور دا اسباب کمے سیا او دا ابو دمرا کمے ہوا دو ابو دمرا کمے ہو چی او بیلال کر مداغ پاگا لیری باندی فا آغی باندی بیخلا کی خودا آغا بے چپلو دو وجی دا دمرا سختینا او مطلب دا چی اوپن ملاوی دی ویمت دا مدینینا تبوک ساعت سو ملا لرے رے دمرا مجاہد دنیا کی آگا چا کرے رہا دمرا مجاہد دنیا کی چا کرے رہا دن دمرا لوے قربانی ور کرے نتسپنی قربانی لو پورا مصابہ اکرام آگئی مستحق دے اعتراض نہیں لیا کپا آگئی باندے دے اعتراض اکریشی وی کابل تدین آگا اندشتم کال دے ہجرت باندے را رسید لے اپت پنز درشم کال باندھی دلتا ہندوستان تدیم را رسید لے رے آوکی دا چون ہندوستان مطلب دا پاکستان لدین و پنز درشم کال دے ہجرت باندے را رسید لے رے دا سدی دا دا غی مجاہدہ وا او دا غی دا اللہ دا دین دا پارا قربانی وا دا اللہ پہ عمر با صحابہ اکرام قلب اوفا لگل او قلب الخوا واغا دا غا لگل نو دا دمونگا استاسو چیدے وی دا اللہ پہ عمر با دا صحابہ تشکیل کوا لنو کم دا سی صحابی نشتا چیدا آگا تو بارا واپس تشکیل شوے رے آگا واپس آگلے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آگے امن لے گلے ناغال تتلے نک کم کوفی لتلی ناغال تتلی یا واپس رازل پکی نشتا رے دا واپس رازل دا پکی نشتا رے او چی کمی لی گلی نو آگا دا آگا زیشوی دیا آگا دا آگا زیشوی دا یہ خبر نہ دی پتو پل دا چار پوری دا چول وی او دا غالا تا نو دا وفا اصحاب بابا ہم دے سوک دے اصحاب بابا نو اصل کی دا اصحاب بابا خلق وی باصحاب نوی دا مفرد دا صحابی ری صحابی بابا ری حضرت محمد بن سنان بن سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ دے نم دے دے نم دے اور سرا نور مجاہدین دیا نظر کم ملک نرانی اور دلتا شہیدان شنی دیا او دا جہاد دا غی بالکل دا دی بدن سارا بالکل اغدل شہر دیو جنا عرب جن اغرا دیا او دلتا افغانستان کی جہاد کھڑے رہے او کئی نگاسری آغی کی چکم مجاہدہ دا دیو جنا اللہ کی پیغمبر را لے گلے تو پنجابیان کو بیرا لے گلے رکھا خدای کی ذکر را لے گلے کہ انتا کو دستود بعد عدد ملی گا دستود بعد عدد ملی او آلتا آغا کیو ناغل آر قسم سختو داغی عددو دار قسم سختو عددو نا اللہ پیغمبر بکالتا آغای کرا لے گلو عثمان رضی اللہ عنہ قربانی چاند اور کرے لالا پیغمبر چاندی ہوئے یار دے ہوئی یو خطا سنتا ہم شبہ سر وقت چندہ وار وقت چندہ نو ایدہ دا اللہ دا پیغمبر طریقہ دانو دا اللہ پیغمبر کل اچھی آگا کسان راگلیو چھے اکثر دا مزر قدلیو بلکہ حدیث پاک کی راگی بلکل لوہ من مزر بلکہ تون دا مزر قدلیو نو مجتابن نمار کیا گئی سادر انگن کشلو لیو ناغے صدقی وار کرو او دا آئی وان جیزان پڑ کرے ہوا نو سا داسی ہوا چی بار بند اختی اب لو او سر رائے متقلیدی سویو او توری غار لا چولی ویا کبار بند خون او اخبر اندغا ور سرو اصلحی ور سروی نو دا اللہ پیغمبر چی کل آگئی تاو کسی دنو دیر خوش پورنو کیوں کر دید اخبرو کی خوششی نمونت نو دیا را لے پیغمبر طریقہ جنگ دل جس جیش العسرا اللہ کرد سب دی جگڑے او دو سب سات نو اللہ پیغمبر نے دی چندی ہوئے نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگر پاسی دا دی پماوان دی سلو خان شوالا سرد آگئی دا کتو اگر اسپابو نو نو کی ناستی دا نو بیا دی چندی دا اللہ پیغمبر بیا ہوئے نو جوڑی بیا خبر شروع شو نبی عثمان رضی اللہ عنہ پازید اے پما باندې سلو خان نور شو الا دوځه وشو نو جوړ بیا کی ناسه نو بیا پدریم دل باندې چې الله پیغمبر دے چاندې ہوئے مہار عثمان رضی اللہ عنہ پازید اے پما باندې دری سلو خان شو الا سره راید کتو د اسباب نو سره سامان تو کی دنیا کی بدمرا چاندا دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رس چاور کلی ہاں او حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی کلی دی اگر خیانت کرے رے آگا دا اوہدی چھے ناغے خپلو خپلوانو لور کلی خپلو خپلوانو لور کلی حضرت شیر رحمہ اللہ با لمودودی دا اعتراض ذکر کو نبیابی العواسم من القواسم آبی را واضح دا او دا آغا واضح کیا دا یوی نبوی واضح دا نو آغا با او خیلو نوی با چو گور آغا وی کمانی بنی امیو تا سمال ور کرے نما پدائیبانی خرج کرے من مالی دا خفل مالنا او دا حلال نگرم مال دا بیت المال ند پار دا خفل ران او ند ایچا دا پارا نگا رون دیر موجودی اگر اعتراض مینی او جواب مینی جواب مینی دلتا سورہ بقرہ کی نمیتا ویلی دغاو دسکت استادان دلتا راز ترجمہ شروع کر نجید کل دیو ایت تراؤ را سیرم چی اللہ وی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ نسن کی بھی بیان کرے ادا شان رد یوگ فمودودی باندھی بس ترجمہ بس ہوا بولی اگر شیرگڑ دو طرف شیرگڑ دو طرف مطلب رہا تو مودودیاں کسان جو بس ترجمہ ادرے گا کیا ترجمہ نے کیا بولی زکا تو بولی تو دئی پلی ادھر باندھے رد کے اگر چلا اللہ تو پیغمبر پر صحابہ رد کئی خیر دیا خود دئی پلی ادھر دے اگر اجازت دے تو تال تو مناسب لی جتا لگے ہوتا دیکھ پا لیڈر باندے رد کے نا پا مدودی باندے رد کے نا آگا چی پا صحابہ رد کرے آگا سل دا دی قابل دا دیلے چی پا آگا باندے رد کرش دم رہا لیا چندہ دی پا مخد دنیا باندے سوکو خی چی چاکری من بعد ما فرد آگنا چی قریب آگا چی کاغشے رونا دی یویڈلے وینا او مخد میر طویلیو حضر شیر رحمہ اللہ وی کھادا داد پختانون وی چیرے پا مصبت کلام کے راشی نو منفی معنی پیدا کئی او چی پا منفی کلام کے راشی نو مصبت معنی پیدا کئی نو دلتا کی پا اندہو کرا گلے وی مصبت کلام کے را گلے من بعد ما پس دا گنا کھادا چی قریب آوا چی کھادا شیر رند یلی دلی وینا مڑکوا بیا مہربانی کا اللہ پر ایمان دی یقیناً اللہ پر ایمان دی پھر زیاد مہربان رحم کو ان کے دے وعلی الثلاثت اللذین آتو دے فان نبی والمہاجرین مان دے نمانا پتا تیسرا مہربانی کا اللہ پر خپل پیغمبر مہاجرین انسوارو او قدریو کسانو آغا بان دے وعلی الثلاثت اللذین او قدریو کسانو آغا بان دے کلی ہو چی رسلو کری شیو مانا فی سلید اللہ تر رسلو کری شیو اگر رسلو کی دل جہادنا لاغی بیان خمکی کری شیرے خمانا رسلو کری شیو دا اللہ فی سلید حتی کردے پورے ارکلا چی تنگا شوا بی آلیہم العرضو پا دیوان نظمکا بیمارا خوبت ترد فراہوالی نظمکینا کلتی پتاو اندی سغانی آنو جوڑے مکہ بدر باندی تنگا دیا مکہ بدر باندی تنگا دیا آتا دمکہ دا تنگا ندا تو پتا تنگا شوئے دا خطا تردی پورے دردکی تردی پورے آر کلچی تنگا شو بدائی باندی دمکہ مارا خوبات سرد فلاحوالی دمکینا او تنگ شو بدائی باندی نو سنے دائی وزنو او یقینو کدائی اللہ ملجا من اللہ تاکہ نشتر دے سزید پناہ من اللہ دا اللہ نا اللہ علیہ مگر دی اللہ سارا دا سی مثال والا یو سارے برا پہ اوچت دی ریبان ناس دے او خوشی شمار دے آغا سوکو لیا نو بچ کی دی باتی نا سوکو آغا سوکی آغا سر اولا لیا نو باز آغا باتی نا بچی نو بکا آغا غصر اولار دے اللہ ملجا من اللہ او یقین اکدائی چی یقین انمشتا اللہ ملجا من اللہ چاکی نشتا دے سوزیر پناہی من اللہ دا اللہ نا اللہ علیہ مگرد دی اللہ سرا ثم تاب عليهم ابيا مهرباني قال الله بغيواني ليتوبوا ليقار يتوبوا باسيدي يقين الله هو التواب الرحيم اندلے در ریات وقبل ان کے ارحم کو ان کے وہی امام بخاری رحمہ اللہ داغم دا مرگ وجزا کیا دا خپل کلی او دالا کے داری امیر البلد اغول ہوئے امیر البلد چینوں میں دے خالد بن احمد ناغو کوئی تو راشا ازما زامن تبا زما زامن تو بخاری وائے او تاریخ کبیر بوائے دا باغی توائے ناور تلی زما دو درکلو واس نرسی نشم دات لے نوالوی خضر بخپل اولاد درولی دم نتبا والا دات وکی تابون بولوی بخاری بولوی تاریخ کبیر بولوی تو دای سر وقل سو سبت کنی شامل پیدا کل امام بخارا مقابلہ شروع شوا حضوری امام بخاری اگے ملک بدر کرے اور پل رہے اس کے داری نے جو اس کو ناگا را گیا یہ والا کدا خرتنگ والا وہی ناگی لگا گلے او التا کی دا دا سمرقن یو کلے رے یو داری سمرقن بخارا سمرقن کی عجیب نو داری یو کلے رے یو دو فرسخا بہر دے دی سمرقن التا اخپلوانو نا التا پاتشے رے دروجی میانش آگے التا تیرا کرے رے انوئی دغوئی راوی چما واؤ نکل داغ نہ لے لتم من اللیالی یدعو یوشپا دشکون دعائی کولا اللہم قد دعاکت علی الارض بما رخبت فاقبضنی الیکا اے اللہ ما وان جزمکا تنگا شوا سرد فراق والی دینا نا اللہ ما دزان سروالی نویاش لانو پورا سردی کیا اغا افاد شو افاد شو پا دو سوا شپاد پندوس کی افاد شو شوال میاشوا مطلب دا داختر پشپا بانی افاد شو نلو کی اختر پشپا او بیا داختر پورد باندی مادیگر بیا جنازه شو ثم تاب عليهم يا مهرباني قال الله بغيواني بيه پارا كي توبو باسي يقنن الله انده رضيات توبا قبل انك وهم كونك اي مؤمنانو ويري جيد اللانا وكونوا مع صادقين او شسر درشتين خلقنا لمهاجرين سر الشيئا مراد نصشه بي مراد مهاجرين بي ذوقور الذي معنى الطائب سورة الحشر سورہ حشر پورا مراتنا مہاجرین دیا آیت پورا آیت پورا تم وقتی ویلن لے للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون الله اذا مال ونعمت دپار مهاجرين دے دا اجزان مهاجرين واکسان دے چیخ کلیشی پور نخپلونا حلی کلیشی مال نخپلونا طلب کئی دئی مہربانی طرف اللہ نہ اور زامن کیا دا اللہ احمداد کئی دا دین دا اللہ اور پیغمبر دا اللہ اولائک هم الصادقون دا کسان اندئی رشتینی نزلتا اللہ وی وکونو ما صادقین او شئی سرد رشتینونا مانا دا مہاجرینو سر شئی آیا مناو کا او شئی ما صادقین سرد صحابونا صحابو مرجل کیاو کئی ما کان لأهل المدینہ نبی مناسب مجنی والا ہوتا ومن حولهم آسو جیگیر چاپی رہ رہی دباندر چاہنا ان یتخلہو دا چی غستو پاتی کی گی رہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا چیدہ اللہ پیغمبر جہاد تا دی او دا غستو پاتی کی گی ولا یرغبو او من دن کیا بے انفسہم فزان قروان دا نفس دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا مطلب دا اللہ پا پیغمبر دے دیا تمینوں کیا فخفر مانو باندے دے دا اللہ دا پیغمبر نا سیوا نمینی گیا دا اللہ پا پیغمبر دے سیوا مین شیا او ما کانا لے اہل المدینہ تی دا دغدا نفیدا پمانا دا نہی سارا نفیدا پمانا دا نہی سارا یعنی دیلا نبی پاکار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمانا کئی نہیں دا پمانا دا خبر سارا یعنی پمانا دا نفی سارا نفی دا مانا دا نہیں دا یعنی من پولی دا سی دن کئی ولا یرغبو او مین دل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا او دا ولا یرغبو دا دغن رے دا نہی دا نفی ندا دا نفی دا مخی دا چی ما کان لی اہل المدینہ و من حولہم نا آگا نفی و مانا دا نہی دا او دلتا ولا یرغبو دا زان لنہی دا دا نہیں گا مطلب دا کہ نہ اعتراض کیا چیرا دا خون نہیں گا او تو نفی دا پمانا دا نہیں گا مسلم یو دے دا ویلے دے غلط ویلے دے عظیم انی خیال دے نو اسے کہتا ہے مچا غو بوری غو بورا آمی سینے دے ویلے کم دے کہ لسم سپارا شروع کی بھی راری نروان میں سب یختم ہے تو سورہ انفال وَإِن تَوَلَّوْا أَوْ كَرِهُوا وَاوِرِدَيْتَ وَاوِرِدَيْتَ سُوَا نُوَاوِرِدَيْتَ سُنَا وَإِن تَوَلَّوْا أَوْ كَرِهُوا وَاوِرِدَيْتَ تَاسُ تَمَانْتَ وَدَاتَ تَوَلَّوْا ذِي وَتَتَوَلَّوْا نَذِي وَإِن تَوَلَّوْا أَوْ كَرِهُوا وَاوِرِدَيْتَ نُفَالَمُ فَسْقُوَ شَيَّا خدا نے ذہن کیوں خدا نے توئی نور انسان دے غلطی را دیش انسان نا مجھے کما قصدن غلطی نا بگنا ویا او گنینو رفعا عن امتی الخطا والنسیان غلطی انسان نغازی او اللہ یا وغلطی وانی نسیا ولا يرغب او من الذين كيف ظنوا قلوبهم نفس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا ذالک بانهم دا پسوت دی چیت نندے نرسی گیلتا زمان ستند ولا نسبنو نسستلے والے انسلوگ پلار دا اللہ کی او ان پہ مال کئی جائی یو زید پہ مال کولو یا غیبر کفارا چو غصہ کئی کافر او نرسی گیلتا دشمن نا نیلان کامیاب ایتا مگر نکلے کی گرئی تا پدیبان یعمل صالح عمل نیک یقین اللہ نبرباد ای اجر نیکی کون کو یو حدیث پاک کرا دی اول اول دا ریا و صالحین کی دا حدیث را دی چرا اللہ پیغمبر ویا سخلق دے رست مدینہ کے چکتاسو بیو کانتا باندے دی او کتاسو کم جہاد کوئی ناغی تاسو کستاو سر برابر شریک دیا ندیا دا اللہ پیغمبر ویلی دی دا آغتا سان دی حبسهم المرض چپن کرید ای بیمار ای مندو رہو مجاہد کٹی بیمار پروت دیا ناغ ذہنی طور میدانی جہاد کے رہے جسمانی طور دو وجہ دی بیمار اینا او پخپل کٹ اس طرح باندے دیا نہ اللہ اگلا مجاہدین ان دے اجر و ثواب ور کیا وہی اللہ اگلتا اور سر شریف لی پاجر و ثواب کیا یعنی اللہ نے بربادی اجر دنی کی کون کو او نہ لگائی جائے نفقتن مال لگول صغیرتن ولا کبیرتن مانا قریرا ولا کثیرا نہ لگون دیر ولا یکتون مدیئی وادیاں پہ یو میدان ماندے یو کند واندی یو میدان ماندے اللہ کتب لہم مگر جو کلے کی گریتا پدی باندی نیک عمل لیجزیہم اللہ دید پار کی بندور کی اللہ گریتا احسن ما خیستا بندر آگس کانو چیلی عملون چیلیتا عمل کئی نو تو گورا دا احسن میا صفت جزاو گردو دامی صفت جزاو گردو مانا نسنگو کا دید پارا چی بندور کی اللہ گریتا احسنا خیستا بدلا مال آغس چیدئی عملون چیدئی سامل کئی ناڑو دوسر اعتراض رانے گئی او دنی میں اعتراض داتے گئی چی دیر پار چی بدلا ورکی اللہ رئیتا احسنا ما دیر خیستا آغا عمل چیدئی عملون چیدئی سامل کئی نو مطلب دا اللہ دا احسن عمل بدلا ورکی نو گنی دا حسن عمل بدلا اللہ نور کئی حسن عمل بدلا اللہ نور کئی احسن کی اللہ دا حسن عمل خیستا عمل بدلا نور کئی جو دیر خیستا عمل بدلا ور کئی نو مان چما کو مانا اگرا دوسرا اعتراض ران گئے اللہ خیستا بدلا ور کی مال آغس چیلی عملو چیلی سامل کئی وما كان المؤمنون او كلا اعتراض داغين جواب کے ناغا جواب دارے چی اللہ دو فرد کامل ذکر کیا دا مطلب نلے چی گنی اللہ دو ما مجھے عمل بدلن ور کیا نانا اللہ مجھے عمل بدلن ور کیا تو گورا کی دی شدایت سورہ مومنون کیا یا کتا سلیا جی چکم سورت دے وَإِيَّكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا قرآن کریم کی آیت دے اللہ ویا اندما سپارہ کے ہم بورا والا وَإِيَّكُ حَسَنَةً او کے جریبی دانی کی يُضَاعِفْهَا آیت دے سلو اختم ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما يقينا الله ظلمنا كيا وبرابري ديو ذري بانين وان تك حسنه او كجر ودا ذرني كيا يك ذرني كي نو ذره خدير معمولي ديا دیر معمولی نہیں کیا میرے دعا ہے وہ دشن کئی اللہ دا اللہ دا ذرہ سیوا کئی سیوا کئی نو دورے کی چیزی او غر عمرے کیا ویوتی من لدنہ اب اللہ ورکے اللہ دا خبال درونا عجر نظیما عجر وی مطلب دا پیو ذری باندی چی عجر وی ورکیا اگر ذرہ اگر بھی حسن آدمی